دنیا ارض نہ مراد مکہ پی جنے پدیشم کی سری پدی کار شیشتے کی نشہ مانا دار جدا مال دنیا پلان دے رہے سن آرام او جلے کا ندی تا مائل چھنا خدا پاک کے گھروں گئی کر گھر رکھ شمور دا شیئے چی بیارا نشہ وطبا ہوا ہو دا غریبو لگے پائشات و قلوب سے آگا پی سوٹا قلوب پارے مصطر صلی اللہ علیہ وسلم کر دے رہے شروع اور دلتا میو عالم پی سوٹا قلوب حرام حالا نبول غمنڈا و نسوی جانا فمثلو اللہ تعالی ویلو حال دادا اللہ دادی سلی حال بیا نہیں کما صلی القلب پشاند حال دسپی دے و دوڑا حیوانات کیا اللہ دسپی کولے سپیج بلا رازی کا نتاسو پر رہی ہوگئے گز جب رہی سپیجتا موتا کتی ہی جانا او چې دې بلار ازین لازمه کوي چې چا آسمان طرف ته ګوري سپې بچو ته نو ګوري چې آسمان طرف ته ګوري دا کم پخ سمه کوي چې دا شیش نه کوي دې انداز دې لازمه کوي نو مال دولت کته نه الله تعالی وي تاسو او په تمام حیوانات کې تاسو ته خصيص وو چې هغه سپې له سمه مشقت وردا غریب ساتي دا هغه مشقت پر بل عمل دی دا هغه ټول چې دوی مقام ته راځي او سپې شو نه د سپې نه کړو چې تمام دولت په دې ځای کې ګرځې دی او پس مکا دی شون راک پچی کم دے بس اونا ماتا میرے بھی کما صلوہو نحال دا کما صلیل کل بے پشان دا حال دے چاری دے سپیرے او دے سراولی تاستا میں مناسبت شتا ان تحمل علیہی کتا حملہ کئے پدہ باندی گزار کئے پدہ باندی زجر کئے دے سپیرے سپیرے چلے کنا زورو نور کئے یل حس نم جبر او بہسی او دا غسی غاپی بستا دا دا دا دا کتی گزار کئے نم جبر ایسے خرم او تا تر کوو کته پری دی مان ادا دا چتا غت سنګه زجر مار کین یل حد بیا هم په دې صورت کې انداغه جبر اوته دا خبر لارې کیږي دا حالت وګوره کنه هر صورت کې کوم رې جبې تی او دک ته مثال دی چاشه د ذات کا سانش له بلام بن ماورا کواز ور تکای نزیت نه اخلي او کواز ور تن نه کین هم ګور یاد ساته دې کې عقل نشته کده کې عقل وینې نو بچره ذات کار نه دې مثال هم دک سي شو یعنی کته دې منع کای منع حقیقی نه او کته پریدی کنا ندت لار نمالمی کی دوار حالتو ندت برابر دی پشان دس بی ذالک مثل القوم اللذین دا حال دا قوم حاقو دے کذبو بی آیاتنا جغی درو دن گنی آیاتو نظمونی فقصو سر قصصا بیان وضویت قرآن قرآن ورطبیع بی آوائی لعلهم یتفکرون شاید چی دی فکرو کی پا مزامین دا قرآن کی سا امثل من قوم اللہ عبد دے مثال دا قوم اللذین آقوم کذبو بے آیتنا چین اغی درو جن گنی آیتنا زمون وانفسهم کانو یزدیمون زانون اخفل سر ظلم کون کیو اخفل زانون سر ظلم کی من یهد اللہ وغصب چی ہدایت کی تتا اللہ تعالی فہو المعتدیدہ کرے مندن کے دلار اللہ چی چاہتا ہدایت کی نزے مندن کے لئے خب علم با نردا پا عمل با نردا پا تقوا با نردا سڑی چپشی ومن یهد اللہ وغصب چی واری دلار اللہ تعالی دا حق لارنا فولائکم الخاسرون دا کسان تباو زیان کار دی وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ آيَاتَهُ وَأَخْرَجَ وَسْتَ الْنَفْسَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَأَوْلَادَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ظُهُورِهِمْ يَعْنِي دِشَاغَانُ دُذِي نَذُرِّيَّتَهُمْ أَوْلَادُ دُذِي أَوْلَاد بِتَرْتِيب جِكُمْ رَاضِي دَا ټول او بیا داغي کې سوق تاسو ته سوق خيستري سوق بدرنګري سوق سپيندي سوق تور دي سوق مالداران دي سوق پکې پاران دي دا ټول پای کې ښکارې ده نو حضرت آدَم عَلَيْهِ السَّلَامُ الله به داسې دي داسې اولاد دي دا ولې دي چې دمر کسی جوړ کړی یو شان دی الله تعالی به بستا زما خو خلق خلق زما د نعمتونو شکریا ادا کړی دا سم واشهدهم او دای شاهدان گواهان قرآنان خو زم قرآنان خپل باندې خو پس دا ټول د عقل نه کوي کی او پس اور کول دی چې بنه چې دای پایبانه خبرې کوي او بیا وی الله تعالی دوی تعالی سو دې ربکم زستا سرت نیم یعنی دا دی ورته وي چې ګور یاد ساته زمان علاوه بل خدای ستا سره پار نشتا زستا سرتم بل رب ستا سره پار نشتا تاسو ما سره شریکان ما ګرځوي او که تاسو ما سره شریکانو ګرځول نو زبستا سنه د دې شر بیا بدل اخلم یعنی سزا به درکوم زبا پیغمبران علی کوم اغي به تاسو ته داسې زونه یادې کتابونه بر علی کوم اغي کوم تاسو ته دا معاهده یادې خن پور خبرې وکړي قالو نو وی دوی بلا ولینا شاهد نامو شاهدی کو په خپل ځانونو باندې د دې خبرې یا هو کلام د دې شو یا دا کلام د ملائکو شو خو چې کله الله تعالی دې گواهان ک په دې اقرار باندې چې ملائکو تاسو گواهان شي چې دې بنده ما سره دا اقرار وکړو نو ملائکو سوی شاهدنا خدای مون بالکل شاهدی کو په دې خبره باندې چې دا دوی نتا کوم اقرار اغوستل ان تقولوا الله تعالی وی دا کار مو کو فعلنا ما فعلنا دا کار مونږ سره پاره وکړو لی الله تقولوا دې لپاره چې نوې دا خلک د قیامت پر ورځ باندې انا کنا فتا سره مونږ عن هذا د دې وحدانیت د باری تعالی او د دې لوز او د دې معاهدین غافلین خبره او تقولوا یا دا نوای تاسو دا نوای تاسو خطاب غره اهل کتاب سره دفاع چې تاسو دا نوای انما اشرکا باونا یقینا شرک و مشران زمن یعنی اشراک دا پاغی اختراع کړی و من قبل مکه زمانی زمن نا اغی لوز نماز کړو وکنا ذریتا و منغا اولاد کمزوری من بعدهم پس دوینا من خپل دار نو معلومه نه پد دایرو کویدو نو بیا فقط دینا بهم منغا اقتدا دوی وکړه آیا کا عذاب منغا به ما په هغه کار فعل المطلون چې کړه دې هغه مطلین او مشران او مشرکان زمن اغی چې کوم کار کړی خدای پاغی باندې منغا بالکل وکذالک دارنگ نفصل الایات اللہ وی تبارک و تعالی ذرنی اس نے تاطور نہ لوزا پس کرے دارنگ تفصیل سر بیان دلائل ولا اللہ یرجون و شاهد کی دی واپس کفر و دریش ہو تنونا وتو علیہ اول الذی یہودیان تا نبا الذی واقع ہلاکس اتیناہ چور کڑ من اگتا یا تنا علم بچاد کتاب فل فن سرا قد قوت دینہ من ہا دینہ و تو پر حدود عمل سرا فاتبعه اولکی تفسیح شیطان و شیطان فکان من الغاوین شدید زمرید گمراہانونا و لو شینا که جرد غفتر منگل رفعناه بها خامخا پورتکڑی بومنگا مرتبت دا فعمل کولو سر پدی آیتنو باندی و لیکنه اخلدا لیکن دی سڑی جرے کنسو که میلانو که لرزی مال دی مال و دولت تا عرضی نمراد مال و دولت رشوت و آغاز و تبا هواه او روان شده پخوایشات و خلوفزی فمثلهون حال دده کمثل الکلب فشان ده حال دسپیره ان تحمل علیه که حمله که گزار که رٹی دلرا یلحس نجبر او باسی او تطرقه یه تپریدی یلحس اندغه تجبر او باسی انده تراب العنبین با اولاده که واز و تکه نسیت نافی و کپریدی ناقل پک اخفلشت دینا دوار حالتون برابر دی ذالکا دا کم دا خسته حالت چه کم بیان شو چه دا حالت خصیصت دی بلا دی مثل القوم الذين دا حال دا قوم حق دے کذبو بی آیتنا چه درو جن گنی آیتنا زمان فخصوص القصصا بیان کدی دا قرآن لعلهم یتفکرون شاید چه دی فکر کی سا مثلا القوم بد دے پا مثال که قوم حق قوم کذبو بی آیتنا چه غی درو جن گنی آیتنا زمان وانفسهم کانو یسلمون او پا زانن و خلوبان دی ظلم کئی من یهد اللہ و غصو کی هدایتو کی دتا اللہ تعالی دی دین خل فول محتدی دی مندون کی دی هدایت تی و من یهد اللہ و غصو کی گمراہ کی دل را اللہ تعالی فول آئی کم الخاسرون دا کسان تاوانیان اور زیان بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون لدينا مخي يتنك تفصيلي دا مسألة بيان شوى كالله تبارك وتعال لدي تمام عالمنا عالم جن وعالم انسنا يو عهد غستر معاهدا كاغيت عهد بچاوي لكيه الستو ياد ازل او بیا دا اللہ تبارک و تعالی دا کرم و رحم چی وقف و وقف باندی دا غید یاد دہانے انتظام زمان دا پارکڑو او کم قوانین اور ضوابط چی اللہ را لگلی دی چی دا غید خلاف ورزی اغا دا جرم سبب گرزدلا او دا مجرم سزا دا غید بیانو شو خبیام اللہ تعالی نظام دا ربوبیت قائم کرده دی او دا سی طریقی را لگلی دی چپاغی سرا عمل کول پا دغا احکام باندی آسان وی دی تفصیل مخ کے بیان شو اسلام دی بیان کی گی چپ دا جہنمیانو حالات اللہ بیانی دا غی صفات بیانی او دا غی دا گمرائے سبب بیانی یعنی مخ کے خدا مسئلہ تیرا شوا چی اللہ تعالی دا ہر یو سیز خالق اور مالک تے برابر ادا چې دغه خیر وی او کدغه شر وی خدای پیدا کون کې سوته الله تعالی دی خو بد ټول الله تعالی پیدا کړی دی او بیا الله تعالی د انبیاء کرامو د کتابونو په ذریعہ باندې دغه انسانانو ته د هدایت او د ضلالت لارې خولې دي انبیاء کرام راغلل کتابونو رااله او دای خود چالک دا دا ہدایت لارا دا پدی باند زئی دی کی کامیابی دی او دا دا گمراہی لارا دا دی نظام بچ کئے پدی کے نقصانات دیر زیاد دی نو غرض دادا چی دا ہدایت او دا زلالت دا دوالا لارے اللہ تعالیٰ خی واضح ہو فرمائے دی واسطے دا انبیاء کرامو اور دارنگی پو واسطے دا حقا آسمانی کتابونو پر او داغی نرستے انسان لا اختیار ورکو چی انسان استا اختیار دے دادا لار دادی کی فیدہ دادا لار دادی کی نقصان دے استاق وقدہ مجبور اکڑے انسان یو طرف تندے اختیاری ولو ورکڑے دے او دا دین علاوہ اللہ تعالیٰ بیاسی چل کڑے دے دغا اختیار سر سر دتا اسباب دا علم ورکڑی دی یعنی دا سی سیزونا چی پاغی سر یو انسان علم حاصلولی شی او آئے خمسا اللہ منگ را کڑی دی پاغی سر منگا یو شے معلومولی شو ترګو سره هغه سيزونه معلوميږي چې هغه ته موږ مفسرات وایو او ګونو سره واغنه انسان ته معلوميږي او دې سره خوشبوئی او بدبوئی د شی انسان محسوسولی شي او خلی سره ذائقه خوګواله تریواله تریخواله دا معلومولی شي لاسو سره هم حرارت اور دارنګي یعنی ګرمواله سوړواله صفواله نرمواله دا معلومولی شي عقل هم الله تعالی مونږ ته راکړی دی نو ګوره عقل سره ډېر امور معلوميږي اگر ځان له تفصیل له چې کلیاتی جزئیاتی یا څه مسله ده الله تعالی موږ له اسباب او علم هم را کړی دي دا هر څه را کړی دي اختیار راک اسباب د علم راکړه د هدایت او د ضلالت لار را تعالی او کولی واسطه د انبیاء کرام او د کتابونو د خیر او شر پیدا کوم کې الله تعالی دې لګیا انسان د خپل عقل او نور اسباب د علم سمره چي دا معروف وګرځي شلی کی گوڑی کی رندی کی مانا باطل او نقصانی کی داسترگی ورکڑی دی چه پدی سر یو انسان تکوینی امور گوری کائنات سمرا اللہ پیدا کری دی بار بار اللہ ہوئی چه گورے تاسو گورے دی کائناتو تا پلو زانون تاو گورے سوچ دی خبر کیو کئے چه زد سوکن او استاسو پیدا کون کے سوکتے دیتا اموری تکوینی ہوئی اور دارنگی حق وفتر معجزات المفتو دا پا پستر کو باندی دی دیشو نو دې کتانو د غسپر کې بالکل خپل لاندې وګرځولې د لیدود امور تکوینی یو نه د لیدود معجزات نه او پاږې کې د فکر کولو نقصان د دې شکه نه چې یو سړی په زور باندې ځان ځون کې نو نقصان د دې کسته چې دې بیا مخې ته یې سم نه ویني الله تعالی غوډه ورکړو هغه غوډه ذریعہ دې خبرې واچ مسموعات څومره چې دنه د الله د طرف نه دلایل بیانېږي عقلی هغه به انسان په غوډه باندې اوري او په دې واسطه سر غلط او ذهن ته کوزیږي نو چې او انسان د خپل غبن قصدن عمدن دا غي نه کان کی نو نقصان دي چاره هم دې انسان دې نو غرض داري چې سم راز باد علم الله تعالی دې انسان ته ورکړو د پوی ورکړو چې پاغي سره د حق او د باطل امتیاز د کولې شو دغه اسباب د خپل خپل نقصانی ګرځو چې دای نقصانی ګرځول نو اوس ټول ګنا چاته شه دې انسان ته شه چې کله انسان ته شه نو دې طرف نه اعتراض نشتا کی اللہ تعالیٰ دو دوزخ دپار کسان پیدا کلو جنت لے کسان پیدا کلو نبیا دی عمل اور یادی دا انسان مجبور دے پرون دا تحقیق شو اول دا مسئلہ بیانی گی او دمرا قبر دا چھ گورا دلتا اللہ تعالیٰ وی ما دے چھ دے دے پیریانو انسانانو نا دے جہنم دپار پیدا کلی دی اور اس سورہ زاریات کے رضی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آلتے دے غایا عبادت بیان کلے دے الله چې دا پیریان او انسانان پیدا کړی دي نو غایدا غي عبادت ته او دلته غایدا غي دوزخ ګرځورې دي چې الله تعالی دا پیریان او انسانان د سره پیدا کړی دوزخ د پاره نه په ظاهر دي دواړو آیتونو کې منافات لیدې شي چې یو ځای یو غایب بیانېږي او بل ځای بل غایب بیانېږي یاد ساتئ دي کې هیڅ منافات نشته ګور البته چې کوم سوره زاریات کې ذکر شوی دي چې واما خلقت الجن والانس الا ليعبدون حالت دا غائی نمورات غائی تشریعیه دا انسان چرے کنا اللہ پیدا کرے دے خودے بس کئی پوری امور شرعیه بانے با عمل کئی او دا امور شرعی با فلزان کرا ولی او دا بزدہ کئی اور دلتا چکم غائی بینشی را دیتا تکوینی غائی بے لکی گی تکوینی لکسن چی دا نور کائنات اللہ نورس قومہ دا سزونا پیدا کری دی ندلتا دا غائی غائی تکوینی شوا چی بس اللہ تعالیٰ کو انسانان و پیریان پیدا کرو او تکوینی طور سره د جهنم لپاره الله پیدا کړی دي دواړه جدا جدا شو او یا دا څه کې دلته چې د جهنم ده دی جهنم کې دالان د عاقبت په پاره د معنا بدازي شي چې الله ډیر انسانانو پیریان پیدا کړو او عاقبت او انجام بد دی سي دوزخ ته تللی نو دابته نه رست شي هیڅ اعتراض نشته ال ته خبره ده چې غایدا هي عبادت بیان شي د مونږ سره وایو دلته دالان د غاینه دي د عاقبت او د انجام د پاره دی نو معنا دا دی چې الله ډیر انسانان پیدا کړو پیریان پیدا کړو خدای به هغه صحیح طریقې سره د خپل اعضاء استعمال نکي نو عاقبت او انجام بد دی سي دوزخ ته تللی نو دلته یو مقصد بیان شوی دی الته بل مقصد بیان شوی دی دواړو کې څه تناقض نشتا منافات نشتا د الفاظ دیگر زدا ضدی نشته چې اوسړي هغه دلته د اعتراض وکړي الله وایي داسې کسان چې هغه ته ما عقل فکر ورک اسباب د علم ورته ورکړو او د ځان نه په زور کدوان جوړي نو دا انسانان پشان دا حیواناتو دی انسان دیر لیو عظیم حسنی اللہ پیدا کرده دا او پا شرط دی چه دی پا صحیح اصولو بانده روان وی او چه دی خپل اصولو نو واپس شی نو پرون تاسو وی چه دی یو تشبیح دی چا سره کرده و دی سپی سره کرده و آغا سره چه آغا پا خپل زان دی پسته تا غرزو دنیا طرف تا اسو رغبت اور حرسو نو اللہ تعالی دا آغا بیا مثال چا سره بیان کرده و دی سپی چې کله دوی د خپل اسباب د علم صحیح استعمال نکی نو دا کسان پشان دی چادی د حیواناتو دی بلکې د حیواناتو نه الله تعالی کته کوي ځکه سوره 3 کې تاسو خپل معلومه ده سوره 3 کې چې الله تعالی د انسان یو لوی فضیلت بیان کړی دی لیکن کله انسان خپل ځان نه پیژني خپل مرتبه نه پیژني نو بیا الله تعالی د تمام کائناتو نه دیخ کته کړی دی اور دې سکړه دې لامې مرتبه ته رسول دې نو دلته دویم نمبر مسله دا ده چې الله وی دا انسان به حیوانات په شان دي بلکې حیوانات نه هم زیات گمراه او بې لارې دي ځکه حیوانات تاسو معلومه ده چې کوم سیز د پاره الله تعالی پیدا کړی دي هغه مقصد دا غینه حاصلېږي حیوانات چې صرف پاره الله پیدا کړی دي نو هغه ګور یاد ساته هغه مقصد دا غینه حاصل لې حیوان څه پیدا کړی دي بار بار دا راي او ستاسو خدمت لا یا اسباب چا کې سال الله ګرځولې ده نو معنا دا به چې هغه په خپل کار کې چلیږي اور دارنګ دیمه مسله دا ده چې هغه حیوانات هغه خپل خیر او شر دواړه به په دې باندې پویږي دومره شعور الله یې کړي او چې هغه باندې دا شی زماره پاره خدي او دا نقصان دي دې ځای ته تلشم او دې ځای ته نشم تللی تاسو خپل وګورئ یو حیوان د هلاکت خواته ورسوي چې کم ځای هلاکیږي دې په لنځي نه چرته اوبو ته ځان غورځئ نه کندې ته ځان غورځئ نه اور ته ځان غورځئ خپله وګوره ته پرې وسو ته خوا به خپلې پریک لګېږي نو هغه ګوره د خیر او د شر دا دواړه هغه پیژني چې دا شی زما دپاره نفهمن دی او دا نقصاني دی واحد انسان دی چې هغه په دې هر څه باندې پراخ کړي هغه خپل خیر او شر ونه پیژني.